RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 7 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Nie ma tematu przełożenia wyborów prezydenckich. Nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja z epidemią za miesiąc, ale w dzisiejszych warunkach na pewno te wybory odbędą się w maju. Mówi rzecznik sztabu prezydenta. Obywatele Włoch od dziś nie zostaną wpuszczeni do Rosji. O 7 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało kilkadziesiąt minut temu Ministerstwo Zdrowia. Badania potwierdziły zakażenie 2 osób z Leżajska na Podkarpaciu, 1 z Lublina, 1 z Wrocławia oraz 3 z Łodzi. W sumie w Polsce choruje 58 osób, 1 osoba zmarła. O wprowadzenie kolejnych środków prewencyjnych pytany był w programie Trzecim Polskiego Radia Michał Dworczyk z Kancelarii Premiera. Czy rząd planuje ograniczyć funkcjonowanie barów, restauracji i innych miejsc, gdzie ludzie przebywają w większych skupiskach? Pojawiają się oczywiście różne postulaty. Premier spotykał się wczoraj i przedwczoraj z szeregiem środowisk, zarówno z samorządowcami, prezydentami, marszałkami, też z przedsiębiorcami. W tej chwili tak naprawdę analizujemy różne możliwości, też weryfikujemy decyzje, które podejmują nasi partnerzy zagraniczni, ale przede wszystkim prowadzone są analizy przez naukowców i przez lekarzy. Resort edukacji apeluje, żeby dzieci i młodzież unikały większych skupisk ludzi. Wiceminister Marzena Machałek podkreśla, że szkoły zostały zamknięte, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak zapewnia, nauczyciele będą w kontakcie ze swoimi uczniami. Pozostają w domu i tam w domu będą też pracować, będą się uczyć, będą im przekazywane różne zadania, działania tak, aby to nie był czas wolny. I zresztą intencja tego to nie jest czas wolny, tylko działanie prewencyjne. Dziś szkoły i przedszkola są jeszcze otwarte, ale nie ma w nich zajęć. Placówki oświatowe będą zamknięte do 25 marca. A na razie przełożenie wyborów prezydenckich na inny termin jest wykluczone, mówi rzecznik sztabu ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. Adam Bielan mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że takie sytuacje nadzwyczajne jasno określa prawo. Wiemy, jakie są konstytucyjne zapisy dotyczące końca kadencji, dotyczące możliwości zorganizowania wyborów. Te wybory w Polsce trwają, one zostały już ogłoszone przez panią marszałek i nie ma możliwości ich przesunięcia, chyba że w Polsce zostanie wprowadzone któryś ze stanów nadzwyczajnych. A pamiętajmy, że po 1989 roku jeszcze to się nie zdarzyło, więc nie wyobrażam sobie w tej chwili takiej sytuacji. To jest na dzisiaj wykluczone. Oczywiście my nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja z epidemią za miesiąc na przykład. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Rosja wstrzymuje wydawanie wiz obywatelom Włoch, ogranicza też ruch z niektórymi krajami Unii Europejskiej. W Rosji odnotowano 34 przypadki koronawirusa. 3 osoby już wyzdrowiały. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Od dziś do Rosji nie wjadą Włosi. Obywatelom tego kraju przez kilka tygodni nie będą wydawane wizy. Wcześniej podobne kroki rosyjskie władze podjęły w stosunku do Chin i Iranu. Od dziś obowiązuje również ograniczenie w ruchu lotniczym między Rosją a Włochami, Francją, Hiszpanią i Niemcami. W Moskwie i obwodzie moskiewskim obowiązuje stan podwyższonej gotowości. Jak zapewnił premier Michał Miszustin, służby sanitarne kontrolują sytuację i podejmują wszelkie działania mające na celu minimalizację zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żona premiera Kanady, Justina Trudeau, jest zakażona koronawirusem. Szef kanadyjskiego rządu został poddany 14-dniowej kwarantannie. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się obawy o stan zdrowia amerykańskiego prezydenta. Z Nowego Jorku Agata Król. Sophie Gregoire Trudeau chorobę przechodzi łagodnie i czuje się dobrze, napisano w oświadczeniu kancelarii premiera Kanady. Wraz z mężem Justinem Trudeau i 3 dzieci przebywają w rezydencji w Ottawie, skąd premier wypełnia obowiązki uczestnicząc w rozmowach i spotkaniach telefonicznie. Rozmawiał m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który jest w centrum medialnego zainteresowania po tym, jak badania na obecność koronawirusa potwierdziły zakażenie u Fabia Weingartena, dyrektora do spraw komunikacji prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Delegacja odwiedziła Donalda Trumpa miniony weekend. Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham powiedziała, że zarówno amerykański prezydent, jak i jego zastępca Mike Pence nie mieli prawie kontaktu z chorym, więc wykonywanie testów nie jest potrzebne. Tymczasem cała delegacja miała uczestniczyć we wspólnym obiedzie, a świat obiegło zdjęcie, na którym Weingarten stoi u boku Donalda Trumpa. Brazylijski przywódca jest w trakcie kwarantanny i czeka na wyniki testów. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Jakub Błaszczykowski, kapitan Wisły Kraków, apeluje, trzeba przerwać rozgrywki. Zawiadujący PKO Ekstraklasą i PZPN mówią, przy pustych trybunach, ale grać. Dziś na boisko wybiegną piłkarze w Łodzi i we Wrocławiu. Najpierw ŁKS o 18 spotka się z Górnikiem, potem o 20.30 Śląsk zmierzy się z Rakowem. Pomocnik gospodarzy Krzysztof Mączyński, pytany o sens rozgrywania meczów w obecnej sytuacji, stawia sprawę jasno. Wiemy, że są rzeczy ważne i ważniejsze. No tutaj mówimy o zdrowiu ludzkim, więc ja uważam, że powinno się grać spotkania dla kibiców. Jeżeli ci kibice nie mogą przyjść na spotkania, to mecze nie powinny się odbywać. Wczoraj odbyło się tymczasem 6 z 8 zaplanowanych spotkań w 1/8 finału w Lidze Europy. W najciekawszych Manchester United rozbił w Austrii LASK Linz 5-0. Szachtar wygrał w Niemczech z Wolfsburgiem 2-1. 3-1 Leverkusen odprawiło w Szkocji Glasgow Rangers. Czy to będą ostatnie spotkania pucharowe w tym sezonie? Wiele na to wskazuje. Ważne decyzje dla europejskiego futbolu powinny zapaść w najbliższy wtorek. Na ten dzień UEFA zwoła telekonferencję z krajowymi federacjami i być może ogłosi wówczas przełożenie na następny rok Mistrzostw Europy, tak utrzymuje z reguły dobrze poinformowany francuski dziennik L'Équipe. Kończąc wątek piłkarski, dodajmy jeszcze, że koronawirusa wykryto u trenera Arsenalu Londyn Mikela Artety. Nasi skoczkowie są już w kraju. Wrócili z Norwegii samolotem rządowym po tym, jak Światowa Federacja Narciarska wreszcie zdecydowała o przerwaniu zawodów Pucharu Świata. W niedokończonym cyklu ROER zwycięzcą został Kamil Stoch. Kryształowa kula trafiła w ręce Stefana Krafta, a Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy się nie odbędą. W ostatniej chwili pytanie, czy nie za późno. No, opamiętali się zawiadujący Formułą 1. Za 5.12 odwołali Grand Prix Australii. Pierwszy wyścig sezonu, ale zrobili to w sytuacji, kiedy na miejsce rejsowymi samolotami dotarli członkowie ekip z całego świata. Ciekawe, ilu z nich wróci do domów i na miejscu stwierdzi pozytywny wynik testu. Lewis Hamilton od kilku dni sugerował, że podróż na antypody jest skrajnie nieodpowiedzialna. Rozsądnie zachowały się władze ATP. Zawiesiły rozgrywki tenisowe na 6 tygodni. Nie odbędzie się m.in. prestiżowy turniej w Miami. Za oceanem odwoływane są także inne imprezy sportowe, na przykład mecze w koszykarskiej lidze NBA. Tam wykryto wirusa już u drugiego gracza Utah Jazz. Zakażenie koronawirusem wykryto u Donovana Mitchella. Łącznie w klubie z Utah przebadano 58 osób. Testy pozytywny wynik dały u Mitchella i dzień wcześniej u Francuza Rudy Gauberta. W czwartek reprezentant trójkolorowych przeprosił za swoje zachowanie z poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapytano o problem koronawirusa, zaczął ostentacyjnie dotykać nagrywających go mikrofonów i telefonów. Zostało to bardzo źle odebrane. Teraz Gaubert w mediach społecznościowych wyraził skruchę. Przeżyłem tyle emocji, odkąd poznałem diagnozę. Głównie to był strach, lęk i zakłopotanie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że chciałbym publicznie przeprosić ludzi, których mogłem narazić na niebezpieczeństwo. Wtedy nie miałem pojęcia, że się zarażę. Byłem nieostrożny i nie usprawiedliwiam się, napisał koszykarz. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle NBA wznowi sezon. Komisarz ligi Adam Silver stwierdził, że przerwa wyniesie co najmniej 30 dni. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. W Stanach Zjednoczonych zawieszono nie tylko rozgrywki koszykarskie, ale i wszystkie inne ligowe. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejne wiadomości po 17. Dla 13 województw synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach będzie wiało do 80 km na godzinę. Spokojnie będzie jedynie na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Opolszczyźnie. Piątek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Możliwy przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie i Mazurach deszcz ze śniegiem. Po południu prognozowane są burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 5 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. A na pierwszym bez zmian Pearl Jam, nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD, 60 cali LG za 2399. Srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1799. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi, system latte crema za 1799. Torwij okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Marcin Roszkowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Stanisław Wojtera, dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winima musi być o koronawirusie, no musi być, czyli także o bezsie na Wall Street, o taniejącej ropie, o wsparciu dla polskich firm od polskiego rządu, o tym, że Chiny wróciły do pracy i o złocie drożejącym. Proszę nas słuchać uważnie, bo warto jak zawsze. Winien i ma. A na początek, proszę Państwa, Corona News, czyli jak zwykle zaczynamy od kursu maseczki. Patrzymy na portal aukcyjny. 129 zł za sztukę. Czyli o 30% więcej niż tydzień temu. Jakoś tak. Nie żyć, więcej. Nie umierać. Nie, to nie, tak. Niedobrze to brzmiało. Ale ja mam też dobrą wiadomość, bo jest korekta na spółce Makarony Polskie. Aha. Bo Makarony Polskie jest mniej więcej poziomu 3,5 złotego, 4, wybiły się parę dni temu na 10. Teraz jest już korekta, jest minus 18, ale cały czas 6 złotych za makarony polskie. Rośnie. Ja nie wiem, że ja mogę taką reklamę, ale... Nie, oczywiście, że tak. Ale spółka jest mała, bo kapitalizacja miała 50. Nie, podajemy dobre wiadomości w ramach Corona News. Myślę, że dobrą informacją będzie też to, że wpływy z VAT za marzec chyba będą rekordowe. A poza tym podejrzewamy, że będzie dużo urodzeń za 9 miesięcy. No właśnie o tym to... chciałem powiedzieć. Taki wyż demograficzny. Ale ja to pierwszy napisałem na Facebooku. Jak kto czyta Facebooka? Dwa dni temu napisałem właśnie. Ale to też za kolegą, więc w sumie to... No i chyba wszyscy się zgadzają. Tylko, że chcesz nam coś powiedzieć radosnego? To mogę wam tylko powiedzieć, że to nie jest jednak takie... Ale nie, bo Staszek tu coming out robi, to może powie... Czy Kostek będzie miał brata? Albo siostrę? Kostek już ma brata. Ale drugiego. No, ale drugiego. Nie, ale słuchajcie, niestety jest tak, że to nie jest tak jak w czarnych latach 80., gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego, później 9 miesięcy później był wysyp narodzin, bo niestety badania pokazują, że coraz częściej, gdy są tego typu sytuacje, to ludzie włączają, żeby nie reklamować, różne platformy streamingowe i oglądają seriale. Ja tylko chciałem Państwa uspokoić, że Marcin Roszkowski zawsze kaszlał. Zawsze kaszlał, to taki feature. A od seriali taki... dzieci się nie rodzą. To prawda, od Marcin. Seriali się nie, ale dzisiaj jakoś bardziej kaszle. No, to do zobaczenia. A nie, w radiu jesteśmy. Bezpieczną odległość mamy zachowaną. Mamy, ale mam też taki steryt, który mi zawsze pomagał. Myliśmy ręce też przed wejściem do studia. Tak. Ale naprawdę. Tak a propos oglądania seriali, to właśnie rozmawialiśmy w trakcie piosenki o tym, że jest taki poseł o nazwisku Sośnierz i on pokazał, że też różne inne rzeczy można oglądać, ale zostawmy to. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Makarony idą w górę w sensie tych akcji, ale... czytamy w portalu bankier.pl, to jednak był zdechły kot. Wtorkowe odbicie w środę zostało zanegowane, Dow Jones pogłębił poniedziałkowy dołek i znalazł się na terytorium Bessy. Inwestorzy wyprzedawali akcje, do czego skłaniało ogłoszenie pandemii przez Światową Organizację Zdrowia. No, ja, czyli Bessa jest na czerwono wszędzie. Są jakby wszędzie, trzy ważne rzeczy. No, pierwsze to są dane fundamentalne, analiza techniczna i ten sentyment. I teraz analiza techniczna wskazuje na to, że jest spadek, bo jakby wszystkie średnie kroczące odchylenia standardowe wskazują na to, że spada. Sentyment jest, nazwijmy to delikatnie, paniczny i jakby tutaj nie ma żadnych przesłanek, żeby jakkolwiek dane fundamentalne cokolwiek zmieniły, więc no, wszystko jest na czerwono. Więc jak macie państwo akcję, to nie wiem, nie będziemy radzić, nie? Ale no, nie panikujcie. No warto teraz chyba właśnie wręcz nabywać. Kupować raczej, tak jeśli... Z drugiej strony wszyscy chcą mieć płynność, wszyscy chcą mieć pieniążki. Tak, ale jeszcze możemy jedną rzecz powiedzieć, że te chyba pieniądze teraz się nie sprawdzają w czasie tego wirusa. Te które? Te papierowe. A, takie. Papierowe, tak. No, no że na nich ten wirus, co tam potrafi siedzieć. No dłużej niż dobrze. Na innych. Akcje tanieją. Tak. Czyli to jest dobre. Dobre. To będzie można tanieć. Dla inwestorów. A, dla inwestorów. I ropa tanieje. Tak? A to i to będzie coś dla Marcina bardzo. No, ale tak, jak się ten 4,75 daje się średnia jak dzisiaj. Arabia za Saudyjska wpisała 95. No bo tak. Te trzy rzeczy, które tam na giełdzie mocno wpływają na nią zawsze, które tworzą te ramy, widać, że Arabia Saudyjska zna tą grę, bo tuż przed kolejnym szczytem koronawirusa, tym razem w Europie, w zasadzie we Włoszech, Arabia Saudyjska zdecydowała się poluzować ograniczenia na produkcję ropy i cena ropy spadła. I mamy tańszą benzynę. I będzie coraz tańsza. I będzie coraz tańsza. Czyli będziemy mieli... Wszystko tanie. No chyba, że w złocie płacimy. No, ale to o tym później. A za chwilę. O tym za chwilę. Nie, właśnie nie. I'm you see me, let me rest. Take me on a walk and tuck me in a bed. I'm just a needy feline stroke my head. And I'm falling, it's really simple. I'm feeling good, I feel myself. Feeling Good zaśpiewała Sophie Tucker z filmu Birds of Prey. Nie będziemy państwa zapraszali do kin, bo można to już chyba na jakiejś platformie obejrzeć. Bo są zamknięte. Bo są zamknięte. No i właśnie, przed chwilą Staszek Wojtera powiedział, że ropa... złoto. Złoto tanieje. Nie tanieje. Tanieje. Nie tanieje. Nie, do 24 lutego drożało, a teraz już tanieje. No to zaraz posłuchajmy, co na to nam powie Gabi Darmetko. Przygotowała specjalny materiał na ten temat, a później sobie podyskutujemy, porozmawiamy o tym oczywiście. Bardzo proszę, bardzo proszę. Złoto zawsze rozbudzało wyobraźnię i było jednym z najbardziej pożądanych kruszców. A jak ma się złoto w dobie kryptowalut? Mówi Michał Stajniak, analityk rynków surowcowych. Biorąc pod uwagę to, jak mocno zmieniła się sytuacja pod względem tego, ile mamy pieniędzy na rynku, to złoto jest zdecydowanie więcej warte, bo oczywiście patrząc w relacji do innych walut, no to złoto zyskało astronomiczne kwoty na przestrzeni kilkudziesięciu czy nawet ponad 100 lat, gdyż złoto jest traktowane przede wszystkim jako taka bezpieczna przystań, a z drugiej strony też jest ochroną przed inflacją, bo w momencie, kiedy banki centralne mogą tak naprawdę dodrukować dowolną ilość gotówki, natomiast złota generalnie więcej nie można wydobyć niż jego jest po prostu w ziemi, więc to jest taka siła tej waluty. Waluty, oczywiście złoto jest to towar, ale historycznie było również traktowane jako waluta. A czy inwestowanie w złoto się opłaca, bo mamy różne możliwości teraz na rynku, pojawiają się też kryptowaluty. Jak to złoto jest dzisiaj postrzegane? Czy to jest właśnie coś takiego bezpiecznego? W ostatnich latach złoto dosyć mocno zyskało na wartości. Było to związane z tym, że rynek dosyć długo znajdował się w takiej fali zwyżkowej. Przede wszystkim na giełdach obserwowaliśmy historyczne szczyty. Również na rynku walutowym dosyć sporo się działo i to spowodowało, że inwestorzy powoli zaczęli szukać tej bezpiecznej przystani. W momencie, kiedy mamy do czynienia z jakimś na przykład spowolnieniem gospodarczym czy z działaniem banków centralnych, czyli banki centralne obniżają stopy procentowe, czym chcą zwiększyć ilość gotówki w systemie, wtedy inwestorzy biorą się właśnie za inwestowanie w złoto, czy również w inne metale szlachetne. I oczywiście w momencie, kiedy mamy oczekiwania tego, że spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywało, że czekają nas ciężkie czasy, no to oczywiście warto rozważyć posiadanie kruszców w swoim portfelu. Czyli jak patrzymy na to, co się dzieje na rynku i widzimy, że złoto idzie w górę, to jest zapowiedź tego, że za chwilę będzie ciężko? Zazwyczaj może tak być, natomiast złoto często zyskuje bardzo wyraźnie na wartości wtedy, kiedy mamy duże reakcje na innych rynkach, czyli w momencie, kiedy mamy na przykład dużą wyprzedaż na rynku akcyjnym, wtedy duża część inwestorów przekłada się szybko na rynek złota, natomiast no, te wzrosty nie są oczywiście tak duże jak na przykład spadki na rynku giełdowym. Czy koronawirus może wpłynąć jakoś na cenę złota? Koronawirus już dosyć istotnie wpłynął na cenę złota. złoto znajduje się bardzo blisko 1700 dolarów za jedną uncję. Jest to najwyższy poziom od 2013 roku. Brakuje około 200 dolarów do historycznych szczytów, więc jakby inwestorzy w tym momencie przygotowują się na to, że będzie spowolnienie gospodarcze. Dodatkowo banki centralne obniżają stopy procentowe, czyli teoretycznie możemy oczekiwać większej ilości pieniądza w obiegu, czyli mamy przygotowanie się na wyższą inflację, czyli złoto generalnie powinno zyskiwać. Okay. No i zawarliśmy właśnie ze Staszkiem Witerą taki zgniły kompromis, że ogólnie drożeje, ale właśnie potaniało, tak? Nie, no jest korekta mała, ale trend jest wzrostowy. No żeby państwa nie wprowadzać w zamieszanie. Rzeczywiście poziomy są... Czy korekta, to zobaczymy. No, dobiło do maksymalnego poziomu 1700 dolarów za uncję. Natomiast i spadło. I spadło. Teraz jest już nawet 1500 ile? 83. No właśnie, no więc... Może czyli korekta, znowu może, jest okazja. Może korekta... No nie wiem, bo to rzeczywiście jest tak, że od grudnia non-stop drożało i podrożało od poziomów 1450 do 1700, więc to jest... Ja coś czuję, że następny program zrobimy o analizie technicznej na giełdzie. O Jezus Maria. Cieszymy się. Teraz wyłączyli wszyscy. To nie. Musimy to natychmiast musimy przerwać tą rozmowę. Keep it. państwo słuchali muzyki, a oni ciągle o tym złocie gadali. I, bo złoto to fajny temat. No tak, tak. Ja wiem, że to jest kuszące, szczególnie dzisiaj, bo w domach można przy komputerze inwestować, ale naprawdę przejdźmy do następnego tematu. No i tak, ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów, zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy w tej ustawie. Zdaje się, że już jest to wręcz gotowe. Od 1 kwietnia ma wejść w życie. No, tylko dla mnie problem jest taki, no, które branże, jaki to będzie miało zakres, bo tutaj wygląda na to, że branża jedna po drugiej będzie. W tej chwili się mówi głównie o turystycznej i transportowej i powiązanych z nimi, czyli gastronomicznej, hotelarskiej. No ale tych branż, które doświadczają jakby problemu, to już jest dużo więcej, a za chwilę będzie jeszcze więcej, zwłaszcza, że trudno chyba uwierzyć, żeby w dwa tygodnie wystarczyło na to, żeby to paskudztwo zatrzymać. No właśnie, może jakiś taki wyobiektywizowany współczynnik powinien być, że tak powiem, współczynnik trudności, który by pasował do innych branż, bo zwróćmy uwagę, że to nie jest tak, że tylko na przykład szkoły i przedszkola, czy szkoły wyższe są państwowe. Są też prywatne, które też się zamknęły i też coś muszą ze sobą zrobić. I co wtedy? No właśnie, co wtedy? Więc no, problem jest taki, że i koronawirus, i polska gospodarka, ale i światowa gospodarka rozwijają się dzięki ruchowi. Żeby powstrzymać koronawirusa, trzeba zatrzymać ruch po prostu. I tutaj to jest po prostu logiczne, co trzeba robi powstrzymać ruch, trzeba zostać w domu, pobawić się z dziećmi, ogarnąć te dzieciaki. Jakby tu nie cała reszta trzeba mieć do czego wrócić. No więc właśnie. W imię gospodarki ja bym zaapelował jeszcze raz do wszystkich, żeby naprawdę podeszli do tego poważnie. To znaczy, tak. Im poważniej do tego podejdziemy, tym krócej to będzie trwało. Natomiast jeśli podejdziemy tak, jak niestety zrobili to nasi pobratymcy z Włoch czy Hiszpanii, którzy sobie uznali, że to są ferie, no to wyruszyli do kawiarni i na spotkania i spotkania dzieci i tak dalej. Nie mieli rąk. I nie mieli rąk. No to efekt będzie taki, że będziemy 3 miesiące w tym domu siedzieć. No, no tak, ale jednocześnie Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, wzywa tych, którzy jednak mogą pracować, żeby, i nie muszą zostawać w domu, żeby jednak przyjść do tej pracy, no bo jednak ktoś musi pracować tam, szczególnie w produkcji, tak? Jest wiele rzeczy w produkcji. Jest produkcja żywności, są usługi finansowe, są różne krytyczne sytuacje, krytyczne systemy państwowe, które muszą funkcjonować. Ja ostatnio słuchałem profesora Zybertowicza w jakiejś chyba konkurencyjnej stacji. I on, niemożliwe. Tak, nie. I on powiedział bardzo fajną rzecz, która słuchasz konkurencyjnej jest oczywista. Nie. Nie, bo bardzo lubię profesora Zybertowicza. Ale powiem, co powiedział. Tak. Że wylądował, jak był zamach terrorystyczny na lotnisku w Londynie i tam zobaczył czołgi. I tak sobie pomyślał, że to bez sensu jest, że te czołgi stoją, bo to był zamach terrorystyczny. Ale to pokazuje, że państwo działa i że państwo jest obecne. I w takich sytuacjach państwo się przydaje. I tak naprawdę wszyscy powinniśmy stanąć... No, tak naprawdę zachować zdrowy rozsądek. Zachować tak? zdrowy rozsądek i jakby się podporządkować pod tą dyscyplinę. Bo to, tak jak Staszek powiedział, no, im będzie mniejsza dyscyplina, tym dłużej to będzie trwało. No właśnie. Ale będzie krócej trwało, im szybciej przyjdzie ta prawdziwa wiosna, prawda? Bo ona już w zasadzie trochę jest, ale musi tak przyłożyć temperaturę. O, i teraz trafiamy do energetyki, bo chcemy w takim razie, żeby ten Bełchatów jeszcze więcej tego CO2 dorzucił do atmosfery. Żeby było cieplej. A żeby było cieplej, czyli jednak to globalne ocieplenie może być dobre. Pomagamy, polska energetyka walczy z koronawirusem. Dobra, wzywamy wiosnę. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Wcale takie złe, budzą się. swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. Jakoś jakby tak rzeczywiście słoneczko bardziej tutaj przynajmniej na Myśliwieckiej zaświeciło za oknem. Bo taką radosną muzykę dzisiaj gramy. Gramy. Wybuchła mi w twarz. Gramy. Oczywiście zagramy jeszcze, ale nie teraz. Szanowni Państwo, kochani goście w studiu, Chińczycy wracają do pracy. Czy to oznacza, że tam już sobie poradzili? Co po czym to widać, bo to NASA pokazała na mapkach, że wraca zanieczyszczenie. A, właśnie. Czyli przemysł rusza i wszyscy, i cały świat odetchnął z ulgą. Czyli CO2 znowu jest, czyli możemy ten ślad węglowy koronawirusa ujemny policzyć. Możemy. No ale to jest, to ile im to zajęło tygodni? Około 5, tak? Jakoś? No, to trzeba... Ale tam rozumiem, że będziemy bardziej zdyscyplinowani. Przez pewien czas to były wakacje związane z Nowym Rokiem. One i tak się co roku odbywały w Chinach, tak. Mm. Natomiast ze względu na epidemię zostały one wydłużone dwukrotnie prawie, więc to rzeczywiście ten okres się zwiększył, ale to nie jest tak, że cały ten okres należy liczyć do... Ale ci Chińczycy chyba dużo podróżują w czasie tych tak, no wszyscy jeżdżą do rodzin, więc oni tam... Ale na co się z Tajwanie... Właśnie... Uziemieni. Wydarzyło się właśnie to, co mniej więcej dzieje się w Europie czy w Polsce, czyli na chwilę zostało wszystko zamrożone i zadziałało. Na Tajwanie? Tak. W Singapurze, no, w Hongkongu. Na Tajwanie to już... Jest dyscyplina. Ale w Singapurze i Hongkongu też. Też rzeczywiście samo, ta tak. Linia przyrostu zachorowań jest zupełnie inaczej wychylona. Dużo słabiej niż... Jest jakaś nadzieja, bo dzisiaj podobno jakaś pomoc humanitarna, nie tylko taka towarowa, że tak powiem, ale też osobowa, wylądowała we Włoszech z Chin. Ja myślę, że oni mają takie trochę poczucie winy. Może. Znaczy, nie tylko, szczególnie, że ten wirus ze względów nie nazywa się chiński wirus. Właściciel Alibaby obiecał... W zasadzie powinien tak się nazywać. Powinien się nazywać chińskim wirusem. Albo komunowirus. Chiński wirus, tak. Słyszycie? Tak. Właściciel Alibaby obiecał Europie miliony maseczek, bo właśnie do Włoch i Hiszpanii. To może o tym też mówić. No dobra, jest cena, więc wiesz. No, jest taka hipoteza granicząca z pewnością, że... To się zaczęło we Włoszech, dlatego że tam było po prostu bardzo dużo Chińczyków. Fabryki wokół Mediolanu są chińskie. Więc pozdrawiamy Chińczyków. Kupione przez Chińczyków. Tekstylia, tak? Tak. Nie ma tak. No ale apel może mam. Bo jakby, tak, żebyśmy empatyczni też byli. Bo ja, my jesteśmy zwróćcie Państwo uwagę, że jak tam zajmujemy się zarządzaniem naszymi dziećmi, pracą i jeszcze innymi rzeczami, to mamy takich na przykład policjantów i policjantki, którzy kurczę mają strasznie ciężką robotę, bo też mają dzieci i też tym zarządzają. To prawda. A też mają dosyć niewdzięczną pracę, którą no fajnie, żebyśmy była docenili. A jeszcze jest apel, to by jak już tak apelujemy. Właśnie miałem o tym powiedzieć. Podbiłem wam piłeczkę, żebyście teraz dołączyli się. No. Teraz się dołączę. Do apelu, żeby docenić pracę i ułatwiać lekarzom i pielęgniarkom. Co prawda na Słowenii, nie wiem czy wiecie, jak tam wybuchła No Włosi epidemię. No nie Włosi właśnie. Znaczy nie? Pośrednio Włosi, bo to grupa lekarzy wróciła z Włoch z nart. Zaczęła przyjmować w gabinetach, ale u nas nie ma takich świetnie, przypadków. Świetnie, ale to w takim razie ja proponuję jednak zastanowić się nad zmianą hymnu, bo tam jest ziemi włoskiej do Polski. No ja to niestety nie znam taki przypadek. Lekarz wrócił z Włoch z nart i od razu poszedł do szpitala. No ale nie zaraził. Miejmy nadzieję. Na pewno. A też chyba marszałek... Grodzki. To ty powiedziałeś. To nie, ja tego nie powiedziałem. Ja też nie powiedziałem. No właśnie. Nie. Ale co to z tym Marcin. Marszałkiem? No, że też był na nartach i wrócił. No i co? I zrobił test i okej. Okay. Tak? Ale? Ale? Nie ale on się tak zachowuje bez koronawirusa. No dobrze. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like. Staszek Wojtera właśnie przed chwilą pokazywał mapy nad Chinami. Chińskie mapy. Znaczy nie, NASA, to amerykańskie NASA, mapy, znaczy ale Chiny. Tak. Amerykanie jednak tam cyknęli fotkę. Że ruszyło się. No, że się ruszyło i dymi jak dawniej. Dymiło. Aż miło. Pan premier wczoraj wystosował taki krótki komunikat do nas wszystkich w zasadzie, nie tylko do dziennikarzy, ale do wszystkich Polaków o tym, żeby nie wierzyć w informacje, które pojawiają się na jakichś niesprawdzonych portalach, w mediach społecznościowych. I oczywiście ja przechodząc zupełnie przypadkowo koło Polskiej Agencji Prasowej, zajrzałem tam i zobaczyłem taką informację. To jest depesza z 5.56 dzisiaj. Poranna. Strona pacjent.gov.pl obala mity o koronawirusie i wyjaśnia, czym jest COVID-19. Pod adresem pacjent.gov.pl opublikowano pakiet informacji o koronawirusie. Są tam rozstrzygnięcia i wyjaśnienia dotyczące prawdziwości pojawiających się w przestrzeni publicznej stwierdzeń na temat SARS-CoV-2, na przykład czy psy i koty przenoszą tę chorobę. No tego nie. Państwu nie powiemy. Jak Państwo się chcą dowiedzieć, to proszę tam zajrzeć. Na tą stronę. Dlatego, że nie wiemy. Nie wiemy. No właśnie. Sami zaraz sprawdzimy. Ale jest cała masa i to social media oczywiście temu sprzyjają i sam musiałem dementować, próbować do moich znajomych uderzać, żeby wycofali jakieś zamieszczane przez siebie łańcuszki, które tam opowiadały, że ciepłą wodę trzeba pić i wtedy wirus umiera i tak dalej. Jakieś takie dziwaczne. Nie, ale też wracają, bym powiedział, takie paniczne plotki jak za dawnych czasów. No, to wczoraj na przykład trzy osoby do mnie zadzwoniły z pytaniem, czy to prawda, że Warszawę zamykają. Tak. Więc, do mnie też trzy. Też trzy, no widzisz, no właśnie. Może to same trzy. A może nie, ale w każdym razie no, pojawiają się, więc naprawdę trzeba chyba zachować spokój i wydaje mi się, że jak na całą tą przykrą sytuację, to tu całkiem zdroworozsądkowo są te działania. No, logika, trzeba zostać w domu i co prawda nie jesteśmy dobrym przykładem tego, bo siedzimy w radiu, ale apelujemy do tego, żeby zostać w domu i trochę ograniczyć ruch. No i posłuchać radio na przykład. Paskudztwo przejdzie. Na przykład niektórzy dobrze to wychodzi. Mogę o polityce? Bardzo proszę. No na przykład ja mam taką spiskową teorię, że na tym korzysta Małgorzata Kidawa-Błońska, bo ona jednak nie najlepiej wypadała na spotkania z kandydatami, z wyborcami. No i też dobrze wychodzą wszyscy lekarze, którzy wśród polityków, czyli Kosiniak-Kamysz i szczególnie minister Szumowski. Dobrze wypadają. Który tak z jakiś dobrze swoją rolę tutaj pełni, tak uspokaja. Był też Michał Dworczyk dzisiaj w Trójce, przypomnę, mówił o tym, że w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo fake newsów, na przykład o zamknięciu Warszawy, co jest kompletną nieprawdą. Tak? To też znaczy, to ja bardzo... mówię Dworczykiem. Tak. Nieświadomie. Tak. To nie za ten. Ale pan prezydent Trzaskowski poszedł na L4. No. Więc życzymy mu dużo zdrowia. Dużo zdrowia mu życzymy, oczywiście. Jest przepracowany z tego, co media doniosły przed 30 minutami. Nieprawdą też jest tutaj, znowu się powołuje na ministra Dworczyka, że rząd planuje ograniczyć funkcjonowanie barów, restauracji i innych miejsc, w których ludzie przebywają w większych skupiskach. No? W ogóle, że sklepów nie zamknęli, bo to ola Boga. Pojawiają się różne postulaty, powiedział pan minister Dworczyk, ale na razie nie ma żadnych decyzji. Nie, no więc nie panikujmy, zdrowy rozsądek, a rzeczywiście siedźmy, kto może nie siedzi w domu, niech sobie przełoży urodziny. Tak, i spokojnie, proszę państwa, oglądamy, słuchamy radia. Tweetujemy i my też to będziemy robili. Spędzamy czas z dziećmi. Tak jest, Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Gabi Dermetko, Marcin Roszkowski, Stanisław Wojtera i dziękujemy. Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień. Szanowni państwo, pozdrawiamy serdecznie.